горещи, що ме галиш. И неусетно литвам, като птица аз, целувам те със страст. Живота празен е, когато съм без теб и съм дърво без корен. Слънце си, живот ми да. Слънце си, живот ми дай.